เรื่องบูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัตน์ตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย 33มลรัฐจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3-4 เดือนเมื่อจบทั่วทุกรัฐแล้วก็จะเปิด Retreat Meditation Development เปิดคอร์สอบรมสมาธิภาวนาเอาฝรั่งมาบวชซี่ผ้าให้มันขาวอักหลากเต็มวัดเต็มว่าผ้ากันมาจากทิศต่างๆไปเอาพวกคักเบิ่งกันหน่าว่ะทีนี้เมื่อมาถึงจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่เขากลับมาพอใจศาสนาพุทธเป็นเหตุให้พ่อแม่นี่หนักใจเข้าไปอีกหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวตัวใหญ่ว่า Young American Turn Eastward หนุ่มสาวอเมริกันหันมาทางตะวันออกคือสนใจเรื่องศาสนาพุทธสนใจจะไปฝึกสมาธิโรงเรียนปิดที่ไม่กลับบ้านโมเมนต์จะไปฝึกสมาธิได้ซื้อได้หันจ้างนะมีนักบวชที่มาบวชอยู่ประเทศไทยใน 3-4 คนกลับไปศึกจำได้ที่เมืองรู้สึกจะเป็นเมืองเดนเวอร์เนี่ยเขาไปตั้งวัดไม่ใช่วัดบอกไปซื้อป่าได้ 3-400 ไร่แล้วก็เปิดคอร์สอบรมสมาธิรับได้คอร์สละ300คนคนละ 70,000 บาทค่าจ้างเขาไปฝึกเรื่องอยู่เรื่องกินต่างหากเดือนหนึ่งกี่ล้านเอาไปมาสมาธิของพุทธศาสนาจะกลายเป็นเรื่องการค้าตรงนี้น่ากลัวมากมันจะเกิดเขาบอกว่ามันถึงยุคที่ต้อง transference cultural วัฒนธรรมจะต้องแปรรูปมีการผสมทีนี้เมื่อมาพูดถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนานั้นทำไมจึงต้องเริ่มฉายแสงในขณะที่วิทยาศาสตร์เจริญอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์นี่วัตถุนี่เจริญไปมันถึงทางตันมันตันเป็นมีเงินท่วมธนาคารมีอะไรทุกอย่างก็ไม่สามารถหาที่ให้ใจลงไม่มีที่ลงให้แก่จิตพระเยซูก็เคยพูด Even mountain become gold it is not enough for human mind reaching ต่อให้ภูเขากลายเป็นทองคำทั้งลูกก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนแสดงว่าพระเยซูสอนสัจธรรมแต่ฝรั่งมันโง่มันเข้าไม่ถึงมหาพระพุทธเจ้าว่านกหาปนวัตเสนติติกาเมสุวิชติให้ฝนนี่ตกลงมาเป็นเงินก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโลกความเจริญทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์ก็ไปถึงทางตันปัญหาฝรั่งผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายมากกว่าฆ่ากันตายเป็นโรคเหงาlonely nateอ้างวางท่ามกลางหมู่นั่งน้ำกันในบ่อหักบ่อแพงกันยังหงงอยู่อ้างวางกลางหมู่ความเครียดมากขึ้นเป็นโรคประสาทมากขึ้นยาเสพติดพวกแครกพวกโคเคนพวกผงขาวเดี๋ยวนี้ในสำนักงานระดับผู้จัดการใหญ่ๆติดแครกติดโคเคนเดี๋ยวนี้ในสำนักงานใหญ่ๆบริษัทใหญ่ประกาศรับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางจริยธรรมว่าง่ายๆว่าขันเป็นประเทศไทยบุรีจบนะครับตีโทษเอกบื้องานทำบุรีจบมหาไทยเฮาเนี่ยเปิดหนังสือพิมพ์ร้อยฉบับก็ไม่มีว่ารับประกาศรับสมัครผู้จบประโยค8เข้ามาทำงานเงินเดือนเท่านั้นบ่มีเลยบ่เฮ็ดให้ผู้อยากบวชแต่เมืองนู้นประกาศรับที่ปรึกษาคอนซัลเทนที่ปรึกษาทางจริยธรรมอีกด้วยนะว่าทำอย่างไรจะให้คนงานที่อยู่ด้วยกันมีจริยธรรมอย่างไรบางทีบริษัทหนึ่งๆเนี่ยต้องลงทุนไปเช่าไปจ้างคอร์สเมดิเทชันให้คนงานเข้าไปฝึกเพื่อพัฒนาจิตและจะได้ปกครองกันง่ายจะได้พัฒนาดีขึ้นนี่มันถึงขั้นนี้พวกฝรั่งก็เห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยวิเศษเพราะมันทนต่อการพิสูจน์ของวิทยาศาสตร์และเป็นศาสนาที่บังคับคนอื่นไม่ได้ไม่บังคับใครไม่เหมือนศาสนาเขาโดยเฉพาะอันเบิร์ตไอน์สไตน์ต้นตำรับนักวิทยาศาสตร์ผู้โด่งดังเจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพคล้ายๆกับจะบอกเป็นในไว้ว่าในอนาคตนะจะต้องเป็นศาสนานี้แกบอกว่า the religions of the future will be a cosmic religion and it should transcend a personal god and avoid dogma theology ศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาสากลศาสนาเดียวเป็น cosmic religion และศาสนานั้นจะต้องก้าวล่วงคำสั่งสอนแบบสำเร็จรูปให้เชื่อเลยคือด็อกมาและศาสนานั้นจะต้องปราศจากคำสอนชนิดที่มีพระเจ้าที่มีตัวตนเขาบอกว่า transcend a personal god ก้าวล่วง พระเจ้าที่มีตัวตนศาสนานั้นจะต้องทนรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์ถ้าหวังจะพิสูจน์ได้และถ้าจะมีศาสนาใดที่จะสามารถทนรับมือต่อความต้องการเพื่อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ศาสนานั้นควรจะเป็นพุทธศาสนา There is any religion that could cope with modern scientific need it would be Buddhismit would be buddhism ควรจะเป็นพุทธศาสนาเขาอันนั้นมาถึงปัจจุบันนี้เจอจ้าขึ้นมาเป็นความจริงเดี๋ยวนี้สำนักงานหรือวัดหรือที่ประกอบพิธีกรรมประกอบการเผยแพร่ทางพุทธศาสนาเนี่ย400กว่าแห่งเมื่อฝรั่งเขาจนปัญญาเข้าเนี่ยเขาพัฒนาประเทศชาติเขาไปถึงทางตันเนี่ยเขาจะต้องย้อนคืนมาสู่แนวคิดทิศทางของเขาสำคัญมากเรื่องแนวคิดทิศทางเนี่ยเขาจะต้องคิดเอ๊ะไปจังไรหนอเมื่อเขาคิดไปไม่ไหวเนี่ยเขาจะมองมาหาเราอย่างนายอาเธอร์เกสเซอร์เป็นนักสังคมวิทยานักการศึกษาเขียนหนังสือเล่มใหญ่ๆเบลอเลยคล้ายๆกับจะดูถูกเราด้วยแต่ในความดูถูกนี้คล้ายๆกับจะเชิดชูเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งว่า The Lotus and the Robot หนังสือที่ว่าด้วยหุ่นยนต์และดอกบัวไอ้ดอกบัวนี่หมายถึงพุทธศาสนาหมายถึงคนเอเชียหุ่นยนต์คือวิทยาศาสตร์ของเขาเขาบอกว่าเมื่อวิทยาศาสตร์เมื่อความเจริญทางวัตถุถึงทางตัน sustainable development การพัฒนามาถึงทางตันปั๊บเขาไม่มีทางไปเนี่ยเขาจะมองมาทางเอเชียแล้วจะเห็นของดีๆที่นี่ของดีๆคือแนวคิดทิศทางสติปัญญาโดยเฉพาะทางพุทธศาสนาเขาจะเอาไปใช้แก้ปัญหาได้แต่ของเขาดีๆนั้นคนทางบ้านเราทางเอเชียโดยเฉพาะคนไทยไม่สามารถเอาสิ่งที่ดีของเขามาได้ได้แต่ลอกเลียนแล้วก็ตามหลังเขาเท่านั้นเขาก็เลยให้บทสรุปว่า As pupil we were not best but hopefully as teacher เมื่อฉันเป็นศิษย์ฉันไม่เลวพูดง่ายว่าเจ้าดีๆเนี่ยใดเนี่ยคอยเป็นลูกน้องลูกศิษย์เจ้าเนี่ยคอยบ่เลวคอยสิเฮ็ดได้คือเจ้า but hopefully as teacher แต่ผิดหวังโอเปรตแปลว่าผิดหวังเมื่อจะเป็นครูไอของดีของเขานั่นเขาบอกว่าเขาผิดหวังสอนในห้องดีคือเขาไม่ได้เหมือนกับตบป้องหูเราให้ตื่นสุดท้ายเขาก็พูดอย่างเยอะแยะว่า modernization without development เพียงแต่ทันสมัยแต่ไร้การพัฒนาเสื้อผ้าอาภรณ์รถรามาช้างบ้านเรือนชานบ้านช่องไปเอาแบบฝรั่งมาเฮ็ดคือเขาว่าทันสมัยนี่ท่วมหัวไปเฮ็ดเอาเองบ่ได้แบบของเจ้าของแต่ก่อนถามกันว่าซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ต้องถามใหม่ว่าดาวหลายปันไดเหอดาวหลายปันไดไว้สัตว์ไม่มีแต่แนวสิดาวเอาไปเอามาแนวท่าปากท่าคิ้วท่านี่ก็ดาวแท้เนี่ยจ่ายเป็นเดือนเสียหายไปบอดบ่จ๋าคือมาพี่ละบาดนี่อะไรย้อนขึ้นกันมาใหม่ว่าเดี๋ยวนี้พ่อเรากำลังจะพูดถึงแนวคิดและทิศทางเดี๋ยวนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดคือปัญหาสิ่งแวดล้อมไอ้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่เป็นปัญหาที่จะทำลายทั้งโลกฝรั่งเขาถือว่าเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเมียไม่ดีหนีจากเมียเขาบอกลูกไม่ดีหนีจากลูกผัวไม่ดีหนีจากผัวแต่โลกไม่ดีหนีไปไหนสิ่งแวดล้อมไม่ดีหนีไปไหนตายด้วยกันจำเป็นจะต้องกลับมาเป็นเทศบาลโลกเดี๋ยวนี้ปัญหาใหญ่โลกหัวฟ้ารั่วโอโซนโฮนคือเราส่งสารพิษขึ้นไปพวกควันท่อไอสีอะไรต่ออะไรพวกสารฟูโตเนียมที่เอามาสกัดเป็นนิวเคลียร์สิ่งเหล่านี้มันจะละลายขึ้นไปเป็นควันขึ้นไปจับเข้ากับเมฆเป็นกรดไนตริกเป็นกรดกัมมันถันตกลงมาส่วนที่ตกลงมานี่ทำให้ทะเลสาบตายในอเมริกาในแคนาดานี่หนองใหญ่ๆอย่างหนองหารกุมภาวาอย่างน้องหานเมืองสกลนี่เขาเรียกว่าเลคที่เขาเรียกว่าทะเลสาบเนี่ยตายไปมากกว่า400แห่งไอ้ที่มันตายเนี่ยคือบ่มีปลาอยู่ใดบ่มีกุ้งบ่มีหอยบ่มีซิ่วอยู่ใดมีแต่น้ำซื่อๆเพราะฝนที่ตกลงมาเป็นน้ำกลายเป็นเอซิดเรนฝนพิษเกิดจากพิษที่เราส่งขึ้นไปต้นไม้ตายเป็นแถบไม่ได้ถางถูกฝนอันนั้นรากเน่าผุตายไปเลยเขากลัวมากเขาบอกว่าทะเลสาบตายทะเลทรายขยายเพิ่ม ทะเลสาบหดเข้าทะเลทรายขยายออกปัญหาอันนี้รุนแรงมากความร้อนของโลกแรงมากเพราะพวกแสงอุลตราไวโอเลตที่มาจากโอโซนรั่วฟ้ารั่วที่มันกั้นกันระหว่างออกซิเจนกับที่มันไม่มีออกซิเจนมันก็จะจับกันหนาแน่นที่เขาเรียกว่าสุญญากาศหรือว่าอีแวคิวอัมอะไรนะทีนี้ไอ้ควันนี้ขึ้นไปมันก็จะไปกัดบางๆเข้าก็เป็นรูรูแล้วแสงนี่ก็เข้ามาคนจะเป็นโรคมากขึ้นโรคมะเร็งเขาบอกว่าอันนี้เป็นปัญหามากการพัฒนามาถึงทางตันเขาก็เรียกร้องการพัฒนาใหม่ถ้าใครไม่พูดคำนี้เขาบอกว่า unsustainable development การพัฒนาที่ไปแล้วมันอุดมันตันมันไปไม่รอดมันต้องพูดกันใหม่ว่า sustainable development คือพัฒนาที่ไปรอดที่ไม่ติดตันทีนี้พัฒนาอย่างไรเนี่ยมันตันพัฒนาวัตถุเขาก็หันมามันต้องพัฒนาจิตพัฒนาธรรมะธรรมะนี่ยิ่งเจริญยิ่งไม่ตันยิ่งพาทางตันเคยได้ยินไหมพระคุณเจ้าภาษาบาลีคำหนึ่งถ้าไม่ได้ยินก็เริ่มได้ยินเสียพระพุทธเจ้าพูดคำหนึ่งว่าวุฒิปริหาริงวีตวัตโตขหณมุนจะนังสมติกันโตก้าวล่วงทั้งความเจริญและความเสื่อมพาทางตันหลุดออกไปเลยนั้นคือการพัฒนาจิตจนหลุดพ้นขหณมุนจะนังสมติกันโตก้าวล่วงทั้งความยึดถือและการปล่อยวางถ้าเรายังปล่อยวางอยู่นั้นเราหัดปล่อยวางอยู่นั้นเพราะว่าเรายังยึดถือเพราะเรายึดถือเราจึงต้องหัดปล่อยวางแต่เมื่อปล่อยวางจนไม่ต้องปล่อยวางเพราะหมดสิ่งที่ยึดถือเอาไว้เรียกว่าล่วงเลยผ่าทางตันออกไปขหณมุนยนังสมติกันโตล่วงเลยความยึดถือและปล่อยวางเสียแล้ววุฒิปริหาริงวีตวัตโตก็ก้าวล่วงความเจริญและความเสื่อมพาทางตันออกไปแล้วโบเอกเราออกไปแล้วทางพุทธศาสนาเนี่ยสอนละเอียดมากทีนี้พวกฝรั่งเขาจะแก้ปัญหาเนี่ยเขาแก้อย่างไรเขาบอกว่าต้องปฏิวัติปฏิวัติแนวความคิดความคิดเนี่ยมันคิดมาผิดเริ่มเขาก็ศึกษามาตั้งแต่สังคมเกษตรกรรมมาถึงสังคมอุตสาหกรรมมาถึงสังคมโค้ดอินดัสทรีก้าวล่วงอุตสาหกรรมมาถึงยุคข่าวสารข้อมูล information age มันถึงข่าวทางตันแล้วทีนี้ทำยังไงเขาบอกว่าแนวคิดของฝรั่งเนี่ยผิดมาเป็นพันปีเพราะแนวคิดนั้นมันไม่มีพื้นฐานให้จิตมารับผิดชอบต่อธรรมชาติสภาพแวดล้อมเดี๋ยวนี้นายคริสHunting นักอนุรักษ์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเขียนหนังสือเรื่อง The Green History of the World แล้วก็นี่คนรองประธานาธิบดีคลินตันเนี่ยชื่ออันกอร์นี่อีกคนหนึ่งตัวยงเลยนักอนุรักษ์นิยมคนนี้เขียนหนังสือเรื่อง The Balance of Earth เขาบอกว่าบัดนี้มันถึงคราวที่เราจะต้อง Revolution คือปฏิวัติแนวความคิดปฏิวัติเพื่อสิ่งแวดล้อมมิฉะนั้นโลกนี้จะไปไม่รอดแนวความคิดจะปฏิวัติอย่างไรเขาก็ศึกษาเขาบอกว่าความคิดของฝรั่งเนี่ยผิดมาเป็นพันๆปีไม่ว่าจะเป็นเดคาร์ลัสเซนเฮเกนฮอบอริสโตเติลอนักรักโครัสเพโตลึกลงไปผิดแม้กระทั่งคัมภีร์ไบเบิลเขากล้าเลยนายฟอนติงนายคริสฟอนติงนี่แกบอกว่าคัมภีร์ไบเบิลหมวดเจเนซิสหมวดสร้างโลกในเขียนมาก็บอกให้เราทำลายโลกแล้วเขียนมาบอกว่าสัตว์ก็ดีต้นไม้ก็ดีสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกในแหล่งล่าพระเจ้าสร้างมาให้มนุษย์เป็นเจ้านายของมันมนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบต่อมันด้วยจริยธรรมใดๆคำสั่งสอนที่เป็นพื้นฐานให้เกิดแนวความคิดของเขาเนี่ยสอนให้พวกฝรั่งแยกตนเองจากธรรมชาตินี้แสดงว่าผิดเขาบอกเสร็จแล้วเขาว่าไงรู้ไหมมีศาสนาเดียวที่สอนให้เรารู้ว่าเราคือธรรมชาติแยกตัวจากธรรมชาติไปไม่ได้เราเองนี่แหละคือตัวธรรมชาตินั้นคือพุทธศาสนายะถาปัจจยังปาวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยะทิทังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่นิดเฮาสวดสิ่งที่บริโภคและถูกบริโภคผู้บริโภคสิ่งที่นุ่งห่มและผู้ที่นุ่งห่มมันนิสโตไม่ใช่สัตวะอันยั่งยืนนิชิโวไม่ใช่ชีวิตชีวันแท้จริงสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตน ธาตุมัตตโกเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเพราะเหตุนั้นเดี๋ยวนี้เขาปฏิวัติแนวความคิดแบบต้องไปเอาแนวความคิดที่ชัดเจนที่จะต้องอยู่ด้วยกันระหว่างสังคมชีวิตธรรมชาติเกื้อกูลกันถ้าธรรมชาติชีวิตสังคมสมดุลกันเป็นบาลานซ์ออฟเอิร์ธเมื่อนั้นพุทธธรรมสังฆะพุทธะนั้นคือการประจักษ์แจ้งสติปัญญามนุษย์ที่มีศักยภาพสูงประจักษ์แจ้งสู่ตัวธรรมชาติธรรมชาตินั้นคือธรรมะเข้าถึงธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติสังฆะนั้นคือสังคมมนุษย์ผู้ประจักษ์แจ้งธรรมชาติแล้วอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างไม่เบียดเบียนก็จะเกิด balance of earth ถ้าเฮาเมื่อที่บรรบาทเนี่ยพากันทางปลาอยู่ต่อต่อจูดอยู่ว่าสันบาททีนี้ก็คืนมาหาเราแนวคิดและทิศทางเพื่อบูรณาการชีวิตและสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์จะต้องคืนมาสู่แนวคิดที่ชัดเจนและทิศทางที่ชัดเจนของพุทธศาสนาทีนี้มันก็ติดตันก่อนที่จะคืนมาแล้วก็ขอพูดถึงสถานภาพของแหล่งเกิดแนวความคิดและทิศทางคือศาสนาเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเรากำลังเดินทางมาถึงทางตันถ้าเราไม่สามารถพากันพาทางตันออกไปวันหนึ่งพุทธศาสนานี้จะอัสดงลงในพื้นแผ่นดินไทยนี้พุทธศาสนามีอะไรพุทธศาสนานี้มีส่วนประกอบอยู่4อัน1ศาสนวัตถุวัดวาอาราม2ศาสนบุคคลพระสงฆ์องค์เจ้าอุบาสกอุบาสิกา3ศาสนพิธีพิธีกรรมทางศาสนา4ศาสนธรรมคำสั่งสอนทางศาสนา4อันนี้รวมกันเป็นองค์ประกอบของศาสนาเดี๋ยวนี้เรากำลังเดินทางมาถึงทางตันติดตันทางวัตถุติดตันทางบุคคลศาสนบุคคลจะตันตันได้นี่พระต่อไปนี่สิอึดเขาศาสนวัตถุสร้างวัดวาอารามมาใหญ่โตและวัดจะร้างเพราะเราไม่มีแนวคิดทิศทางที่ชัดเจนแล้วกำลังลอยไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ถ้าจะให้ดีมันต้องย้อนตีกลับเป็นธรรมมาภิวัตน์ให้ธรรมนี้แพร่กระจายขยายถึงกันอย่างบูรณาการอย่างสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ธรรมะเขาสอน4ข้อเอามาสอนกัน2ข้ออย่างถ้าพูดถึงทานพระพุทธเจ้าไม่เคยจบลงเพียงแค่นั้นต้องศีลหลังจากนั้นต้องสวรรค์ต้องโทษของสวรรค์หลังจากนั้นต้องข่มใจออกจากโทษอันนั้นที่ว่าทานศีลสักขกถาพรรณนาคุณค่าของทานของศีลแล้วก็อาทีนวกถาพรรณนาถึงโทษสิ่งที่ได้มานั้นมันมีโทษอยู่แล้วก็พูดถึงเนกขมะข่มใจออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็จบบูรณาการด้วยอริยสัจความจริงถ้าเฮานี่บ่เอ้บ่ได้เว้าถึงจักเถื่อเอาอันเดียวสําแต่ท่านหั่นเจ้าท่านสิท่านหายได้เป็นเทวดาบนสันฟ้าย้อนเพิ่นหยอกกันมันดีว่าล่ะสันฟ้าย้อนล่มมาบ่หน่วยหน่วยไปเด้อบ่คือบ่เอาสั้นเดียวนี้โลดมันไม่เกิดบูรณาการมันหยอกให้แต่กันทานท่านเข้าบัดเนี่ยวาดบ้างไงสิห่างบัดเนี่ยแม่ครูมีเงินมีทองเข้าบัดเนี่ยก็ไม่ได้สอนต่อไปศีลกับจกแค่ศีลสมาธิปัญญาบ่อยจากภาคกันเหตุบันคณะสงฆ์เจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดว่าเลยไปว่าหันยานพันห้ายถ้าพระหนุ่มเนนน้อยบวชอย่าเผาศีกเด้ออดเอาเข้าบัญชีสอบปริยัติธรรมเสร็จซะก่อนสอบแรกจังศีกเป็นยังจะบอกว่าสอบแล้วปฏิบัติธรรมอีกจักสิบมือลาเอ้ยเธอได้เขาปลูกลูกแนวจังศีกบ่ขอให้สามเณรขอให้พระนั้นอดทนฝืนทนเรียนซะก่อนแล้วสอบปริยัติธรรมแล้วสิก่อนท่านมีวัตถุประสงค์อะไรอยากได้ผลงานว่าวัดฉันมีนักเรียนฉันได้จัดการเรียนได้ดีมีคนสอบในบัญชีสนามหลวงเยอะจะได้ขอเป็นพ่อครูจะได้ขอเงินมาช่วยเมื่อเท่านั้นหนึ่งอาตมาลองประกาศดูปีนี้ผู้ได้สอบแล้วอย่าเผาสิกเด้ออดเอาจักสิบมือเป็นญาพอโสเป็นเนนโสเป็นครูบาโสโสตายจะพาปฏิบัติธรรมจักสิบมือจังสิกหลังเธอได้เข้าปลูกลูกแนวตายไปศาสนาได้ไปนำเฮียนซื่อๆบ่ทันได้เฮ็ดขันอดบ่ได้เอาจักสิบมือจังสิหรือถ้าอดทนได้ศาสนาจังสิข่อยสิพาสิกเป็นหัวหน้าป้าก็ว่าคนมาปฏิบัติธรรมสามเณรพระสงฆ์80รูปนี่ว่าเล่นๆ เอาเงินเจ้าของมีหามาเลี้ยงบ่แพ้ไปพาก็ว่าพอครบ10วันแล้วเนี่ยบ่สิไล่เมื่อวัดก็ขึ้นมาคือเก่านี่น้อยๆเนี่ยเอาไปเรียนหนังสือเรียนมหากลับมาคือเก่าอยากมาอยู่พี่ไปยังเดียวมาอยู่ดิตื่นแต่ตี2อยู่วัดทุกวันนี่บ่ว่ายามได้ตี2ตีละครั้งตี1ครึ่งมานั่งสมาธิเงาๆเงาๆพร้อมกันเนี่ยจนหอมมื้ออื่นเซาปั๊บกินข้าวมื้อละเทื่อในภาชนะอันเดียวเป็นหยังเขาเจ้าจังอยากมาถ้าฝึกแล้วมันเคยมันบ่แม่นแนวยากปานใดนี่แล้วมันก็เป็นของดีสํายิ่งปฏิบัติยิ่งมีความรู้จิตใจมันรู้อยู่แน่นหน่อยนี่อาจารย์มหานี่เพิ่นเป็นสํานักเรียนนี่เพิ่นเรียนจบแล้วเพิ่นมีแต่เพิ่นผู้เดียวนี่แหละส่งเมนมาฝึกฝึกแล้วเมื่อฮอดบ่อยากเรียนอยากมาปฏิบัติคักความจริงคนเรานี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เพียงแต่ว่าเราไม่ฝึกกันทีนี้มันจะถึงทางตันคนโบราณบอกว่าเมื่อความเจริญทางวัตถุนี่เจริญไปเจริญไปถึงที่สุดเนี่ยมันจะติดตันทางจิตใจคนโบราณว่าสิบเพื่อนห่วมนำพาหาเพื่อนห่วมดำขวนสิบเพื่อนเศร้าเพื่อนมีขวดตูดตัวหนึ่งแค่นดวงเดียวมะล่ำพ่อหอยหอยผู้เดียวมีนายพ่อพันหนทางสิบวันเศร้าวันสีหงอเป็นข้าวมืดนี้คือความเจริญทางวัตถุคนโบราณมองเห็นหลังจากนั้นมันจะติดตันทางศาสนาทางจิตใจทางวัตถุก็จะตันสิบบานเศร้าบานสิโฮมตันวัดหนึ่งสิบวัดเศร้าวัดสิมีพระองค์หนึ่งมีพระแล้วยังสิบอมีสงมีถงสิบอมีบนหอยไหลเวิร์นอยู่คือจอกคือจังจอกจูน้ำเฟื่อยข้างสิบอมียังอีกหลายกว่านี้เอาทำเนี่ยซะก่อนสิบบานเศร้าบานสิโฮมกันวัดหนึ่งนั้นคือความติดตันทางวัตถุและจิตใจวัดจะร้างต่างมาใหญ่ๆวัดห่างมันตันมันมีผู้บวชห่างล่องห่างลงสมเพชสังเวชสลดใจไปเห็นวัดใหญ่ๆสร้างมาโอ้ยศรัทธาชาวบ้านสั่งไปหลายแต่ว่าพระมีหน่อยๆวันนั้นไปที่จังหวัดนครพนมอำเภอนาแก่นั่งรถเข้าไปในวัดบ้านประมาณสัก60หลังคาแต่ไปดูวัดกำแพงรอบเฉพาะกำแพงนี่หมดหลายแสนแล้วศาลาหลังใหญ่ประตูโค้งกำลังสร้างบอกว่างบประมาณ 300,000 ไปดูบ้านน้อยๆ60หลังคาก็โอ้ยข้าเจ้าสมสารใดนี้คือศรัทธาแต่ศรัทธามันไม่วงบูรณาการมันไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาศรัทธาตาบอดพระพุทธเจ้าว่ามีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญาเหมือนคนตาข้างเดียวตาเอกคนบอดอีวันเบิดเลยไม่มีอะไรอาตมาเข้าไปก็เห็นพระองค์เดียว เนี่ยพอผู้เดียวนั่งฝีมไฟหลังตนอกโลกอยู่ผาเบี้ยมขาอังสะก็บ่ใส่ปิ้งปลาสองโตคดกองร่องเก่งแรงอยู่เล่านั่งต่อปิ้งปลาโอ้ยดูตนศาสตร์วัดว่าอารามเด้สมบัติวัตถุของศาสนาเนาะอาตมาไปถึงไปไหว้ล่าก็บ่อยากไหว้น้ำสัมดูความโง่ไม่รู้จักอะไรเลยนะอังสะก็ไม่ใส่เข้าไปไหว้ปกติพระพุทธเจ้าไม่ให้ไหว้พระเปลือยกายอาตมาก็เห็นว่าท่านเป็นผู้เฒ่าให้ความอบอุ่นใจโอ้อยู่ดีมีแห้งเด้อย่าปู่เอามือไปจับบนพันตนๆอกโลกบนหนาวบ่พอใหญ่คือบ่ใส่ผ้าอังสะหนาวก็ฝิงไฟเอาละวะฝิงไฟให้ยังละปู่ปี้ป๋าไปจะกินนี่2โตนี่ละวะบ่มีหมู่อยู่นะบ่มันซิกตายไปแล้วเน้นนั่นก็ได้ว่าซั่นซิกก็บ่ซิกซื่อๆยังบ่ซิกตายเข้าไปอีกผ่าตู้พูดเสร็จแล้วอาตมาก็ลงไปตามลำน้ำก่ำไปดูพอขึ้นมาคือจะเป็นพระติหุจักนี่ผู้บอกว่าอาจารย์สมภพได้หันคุ้มผ่ามาเล่นเท่งข้างมนุกลบาทในเมื่อวานนี่สังเวชมีพระองค์เดียวไปที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยบ้านเสียวหนองสามขานั่งรถจะไปเทศอีกบ้านหนึ่งอย่างวันเนี้ยความจริงวันนี้มาตั้งนานแล้วนะขันมาห้อนี่ขี้ข้านบ่น้ำคนว่าให้มันบอกแต่เรื่องเทศเรื่องศีลเรื่องธรรมเทศแล้วนี้โดยจะมาผูกพันกันมาทำก็เลยไปนอนอยู่นู่นดงไร่กลางริมฝั่งน้ำนอนมีแห้งจังหน่อยมันเมื่อยไปหอดในเทศโลดกับจังหวะมากวันนั้นไปเทศที่บ้านเมาก็เห็นว่าถ้าไปนิชาบ้างก็จะรุมจะตุ้มมันได้บอกกันบ่ได้ซ่อมมีแห้งหนีไปอีกเลยไปอีกไปขอนอนอยู่บ้านหนึ่งมื้อเศร้าแจ้งแล้วจะสิมาเทศไปเด็กวัดบ้ากไงเนี่ยพอสององค์เฝ้าโทรทัศน์อยู่คนละจออยู่ไรน้ำโทรทัศน์วัดนี่คือจะเป็นมักคนละรายการก็เลยอยู่จอเดียวกันบ่ได้ว่าโอ้ยดูตาสาดดิ ก็ไปขอนอนเลือกเอาโรเดอร์ระหว่างเขาจะเป็นซวยอย่างนอนบันไดเลือกเอาว่าฉันมอนก็มีศาสตร์ก็มีเลือกเอาเองว่าฉันโอ้ยเรียกว่าปฏิสันถานะวัดนี่ไม่มีเลยเราก็ไปกวาดไปขอนอนแจ้งมาเนี่ยมาสอบเพิ่นเอาปินโตมีแกงมะเขือกับเอพวกข้าวเจ้าข้าวเจ้าค่อนข้างสิทุกข์ยากกว่าเฮาก็เลยได้ฉันเสร็จเรียบร้อยบ้าไปกว่าหน้ามันสวยแล้วฮะก็เลยมาบอกหลวงปู่ครับตั้งใจจะไปกราบแต่ปรากฏว่าท่านนั่งหันหลังให้หันหน้าเข้าจอโทรทัศน์คนละจอกอกยาเฮากับบองกล่อมเนี่ยผูกทวนอยู่ว่าสมเพศเวทนาศาสนาเฮาเป็นจังซี่แล้วมันสิถึงทางตันแล้วเนาะผิดกันเด้กับศาสนาอื่นเขาก็ไปไหว้หลวงปู่ครับผมขอคืนเสนาสนะศาสตร์ที่นอนหมอนหมุนหัวที่ผมได้นอนขอทรงคืนเด้อตามพระวินัยอาคันตุกะวัดไปพักที่ไหนเมื่อจะกลับต้องไปแจ้งเจ้าถิ่นเจ้าที่บอกคืนเสนาสนะรับผิดชอบด้วยกันเขาบ่ได้ให้เจ้าของผู้เดียวเฮาก็เป็นเจ้าของคือกันผมอยากอาบน้ำจักหน่อยก่อนสิไปมีบ่อนอาบให้น้องไปเบิ่งทั้งใต้ตารางเด้อต้องไปมีแต่แม่งงแง่งมันเป็นก้อนขี้เท่าเขียวองนุ่งอยู่กับมีก็เลยได้ตักมาคันหนึ่งพอได้รูปหน้าพอให้สดชื่นบ้านนี่คุ้มหาเรียบร้อยก็ลากกลับห่วยว่าฉันอยู่บ้านใดหรือเฮ้ยลืมถามว่าฉันมานอนนํากันบ่คืนยังบ่ทันได้ถามว่าอยู่บ้านใดก็เลยบอกว่าอยู่จังหวัดสกลนครอยู่ทางไหนสกลนครอยู่อำเภอหยังอำเภอคำตะกาห่วยอยู่ใกล้กันบ่เฮ้ยกับอาจารย์สมภพว่าฉันก็เลยว่าอยู่ใกล้ๆกันบ่คักแท้ๆว่าฉันเพิ่นนี่เทศคักว่าฉันได้เทปม้วนนึงไปเปิดไม่ออกหัวจุ่มสลดว่าจะเปิดไปเปิดมาเขาหลักเอาสําว่าฉันอยากได้อีกเด้เฮ็ดจังได๋สิได้เฮ็ดให้เขาหน่อยได้นี่ท่อนว่าฉันอาตมาก็เลยเขียนที่อยู่เขียนชื่อเขียนอะไรให้นี่เด้บนอยู่ของเพิ่นก็ได้อยากได้นี่ก็ส่งจดหมายไปสั่งส่งธนานัดไปคาเทปคาส่งเพิ่นสิส่งมาให้ดอกโอ้ยจะมาอยู่ไกลแท้น้อว่าฉันเอาไว้นี่ล่ะให้ลูกหลานเขาเฮ็ดให้ว่าฉันแล้วก็ลาท่านกลับบ่ฮู้จักกันเลยเท่ากูมื้อนี้สมเพชเวทนานี้เราจะถึงทางตันทางวัตถุวัดสิห่างเขา10บ้าน20บ้านสิโฮมกันวัดหนึ่ง10วัด20วัดสิมีพระองค์หนึ่งผู้เพิ่นฮ้อนยามมาทางหน้าพี่ก็ได้เด้อตากแดดเบอร์23 24 15เด้อโอ้จะแม่นเป็นตะแพงนอบ่บอกของโฮมก็บ่เข้านี่จังแม่นเขากำแท้เรียกว่าสมบูรณ์ปริวาสเนี่ยที่นี่10วัด20วัดเสมีพระองค์หนึ่งหมายความว่าคนบวชมันน้อยลงเดี๋ยวนี้การศึกษาภาคบังคับ9ปีนั้นจะมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาเราอาจจะไม่รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้วางแผนการศึกษาเราอาจจะถูกครอบงำในระบบการศึกษาเลยก็อาจจะเป็นได้อาตมาคิดเอาเองการศึกษาออกมา9ปีเนี่ยขยายภาคบังคับเนี่ยเด็กออกโรงเรียนต้อง15ปีสิบ่มีคนบวชเน้นเฮาสิบ่ได้เห็นเน้นหน่อยได้บัดพุทธศาสนาถูกตอนเน้นถูกคุมกำเนิดเพราะ15ปีนี่มันเป็นผัวเป็นเมียกันได้แล้วมันสิบ่อยากบวชแต่ก่อนเราหวังถ้ามีเน้น100เน้นเนี่ยน่าจะเหลือไว้สัก1คนที่จะบวชไปเรื่อยๆจนถึงวันตายการบวชตั้งแต่เป็นเนนไปจนถึงแก่เท่าจนถึงตายนั้นถ้าปลูกพืชก็เปรียบเสมือนปลูกเมล็ดมีโอกาสหยั่งรากแก้วลงลึกมีโอกาสเจริญเติบโตยาวนานลำต้นแข็งแกร่งกิ่งก้านสาขาถ้าบวชมาตั้งแต่เนนเจริญเติบโตจนแก่จนเท่าจนตายมีโอกาสศึกษาซึมซาบอาบรสมีโอกาสทำงานให้พระศาสนา101เราหวังคนหนึ่งแต่ศาสนาคริสต์เนี่ย10เขาเอา8เดี๋ยวนี้ผู้ที่จะเป็นบาทหลวงเขาเนี่ยต้องเรียนจบมัธยมต้นแล้วไปต่อวิทยาลัยแสงธรรม6ปี3ปีแรกเรียนคัมภีร์ไบเบิลเจนิซิสโยฮันมัทธายมาระโคลูกาฟิลิปปอย2ปีหลังเรียนพระไตรปิฎกอริยสัจ4มรรคมีองค์8ปฏิจจสมุปนธรรมไตรสิกขาเรียนละเอียดเจาะลึกอีกปีสุดท้ายฝึกสมาธิหายใจเข้าว่าเจหายใจออกว่าสู่